Og med det nåede vi frem til vejret. Det bliver tørt og med nogen eller en del sol. Og opklaringen kommer først i vest, men efterhånden også østpå. Temperaturer mellem 2 og 6 grader. Nu fortsætter vi vores særlige program. Det er påske, og alting er faktisk ok. Morten Lindberg er din vært, og han får blandt andre besøg af Mia Lund Rage, som er sognepræst i Brønshøj. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to De A Fuske or Alting Ya Faktish Oko. Hjertelig velkommen tilbage til påskedagenes morgenradio. Det er påske, og alting er faktisk ok. Programmet her på Radio 24/7, hvor vi prøver konstant og hele tiden og aldrig opgivende at finde grunden til, at livet faktisk er ok. I hvert fald her i påsken, hver evig eneste morgen i påsken, sender vi mellem klokken 8 og klokken 10. For 6 år siden, der skulle en dreng, jeg har fået, fordi jeg har bollet med en, i skole. Og da vi startede ude i skolen, så var alle forældrene selvfølgelig derude. Og der var især et par, som stak sådan en lille smule ud blandt de andre. Og det var en sådan lyshåret udgave af Viggo Mortensen. Bare meget kønnere og meget mere flippet. Og så sådan en mørkhåret og mørkøjet pige, som så sådan lidt mystisk ud, synes jeg. Og jeg tænkte, det er nok noget for dig, tykke. Så dem snakkede med, og i løbet af 7 minutter blev vi venner. Og i løbet af 13 minutter havde vi en te-aftale, og jeg kan huske første gang, jeg kom hjem og besøgte dem, så gjorde jeg det, som næsten alle DJ's gør, og som faktisk ikke er et særligt fint menneskeligt træk, men større er vi altså ikke, os DJ's. Vi tjekkede ud, hvad for noget musik folk hører. Og det er, jeg kan huske dengang, jeg mødte min ven, maleren John Kørner, der havde han 2 plader, en med Elton John og en med Billy Joel, og det gjorde, at jeg næsten ikke sagde noget til ham de første halve år, vi var venner. Og det er jo bisset. Det er jo et lille menneske, der arbejder sådan. Men større var jeg heller ikke dengang, at jeg mødte dagens gæst og hendes mand. Der tjekkede nemlig ud, hvad for nogle CD'er det havde. Og det var et ret vildt udbud af musik, som dagens gæst, som hedder Mia, hun havde liggende inde på sit kontor. Og der var meget musik, som man ikke lige finder hjemme hos nogen som helst, synes jeg. Og jeg kommer ret mange hjem, og jeg tjekker altid ud, hvad for noget musik folk hører. Så jeg ved faktisk noget om det her. Og derfor vil jeg starte min velkommen til dagens gæst med at spille et nummer fra 1963. Det er produceret i Addis Abba i Etiopien, og det er med den helt fantastiske sanger Alemayehe Asete. Det hedder Ambersel, og det er den version, som er slow. Den findes nemlig også i en hurtig version. Og det er måske det nummer, der beskriver dagens gæst allerbedst. Sana kebet izinjira tiwetau iye to sana kebet izinjira tiwetau sukke te fakere in kenaya da i sulten kolnyane i min mekro chi honi i sulten kode nyane i min mekro chi honi ndo hashita yete ba shon ndo hashita yete ba shon yete ba shon yete ba shon inageru nara oke inal meta nige sise inageru nara oke inal meta nige sise men ged unsai i karhu ni bazhi i ke kombelcha belai i ke de seni betachi i nare mutikulai i yagnina atilji bejatn kunyale bekeni fer bichanji bejatin kunyale bekeni fer bichanji i bekeni fer bichanji i bekeni fer bichanji Man kan have det på mange forskellige måder. Måske brænder du inde med et eller andet. Måske har du det skide godt. Under alle omstændigheder, så vil vi gerne snakke med dig. Ring ind til vores morgenradio og del dine op- eller nedture med os. Muligvis få et råd, et skulderklap, et nænsomt strøg over kinden, eller bare nogle ører, som lytter til dig. Velkommen til dagens gæst, som er her for dig. Hun er halvt inder og halvt dansk. Hun hedder Mia og kan godt lide sådan lidt dyster musik. Hun er præst, bor i noget, som hedder Brøndshøj, og er ikke helt almindelig. Velkommen til sognepræst Mia Lund Rau. Ja, rigtig hjertelig velkommen til dig, Mia. Tak. Og jeg er super glad for, at du vil komme herind og snakke med ikke mindst mig, men også alle vores lyttere. Og til dig, kære lytter, kan jeg jo sige til dig, at du kan ringe herind nu. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7, og vi vil drøn gerne snakke med dig. Mia, jeg er glad for, at du vil komme her i dag. Jeg laver jo de her morgenradio i påskedagene, hvor jeg ved, at du sikkert har travlt, fordi du er præst. Mm. Der laver I ret meget, ja. Ved jeg. Det, jeg prøver at gøre, det er ligesom at finde ud af, hvordan kan man ligesom fortælle folk, hey, det, livet er okay. Altså, jeg prøver at finde grunden til, så jeg bombarderer lytterne med så mange grunde til, livet er okay, at de næsten altid kan finde bare en, der passer til dem. Jeg ved, at jeg kunne godt tænke dig at spørge, hvordan man finder lyset i mørket, hvis man kan sige det sådan. For eksempel så ved jeg, at du jo som mange andre sognepræster tog til Hamborg her for nylig for at høre Nina Hagen, den gamle punkdronning, og at hun så havde aflyst koncerten. Ja. Når du så står dernede foran Hamborgstedet, du havde sikkert taget make-up og noget specielt, eller du... Jeg havde kål på rigtig meget. Ja. Og du havde sikkert gejlet dig op. Det er jo et helt forkert. Men altså gearet dig op. Ja. Sådan, ja. Hvad gør man så? Fordi det er jo nedtur. Ja. Altså jeg mener, der er alligevel et stykke vej fra Brøndshøj til Hamborg. Ikke? Det er der. Og Nina? Og jeg havde faktisk ventet i 31 år på at høre hende. Og så aflyste hun? Og så aflyste hun. Okay. Hvad gør man så? Stod der med? Altså sparker du til bygningen? Og jeg ved ikke, om præster kan kaste forbanden, som man altså... Jo. Ja. Jamen, jeg stod der foran og tænkte, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, de sagde. Altså, de talte tysk, og det forstår jeg ikke. Okay, det var første. Men jeg kunne ligesom fornemme, at der var et eller andet, der gjorde, at vi ikke kunne komme ind. Ja. Og så var der egentlig en, der forbarmede sig, og så forklarede det på engelsk og sagde, hun er syg. Okay. Og så tænkte jeg, det er simpelthen løgn. Jeg var nødt til at gå hurtigt væk derfra. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke have det. Du kan ikke have det. Jeg fik ikke lyst til at sparke egentlig. Jeg tror, jeg er sådan... jeg lukkede bare helt ned. Ja. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om jeg gik i sort, men jeg lavede en koncentreret fortrængning, ja. Tror jeg. Okay. Og simpelthen bare fortrængte, at du ikke kunne komme ind til koncerten. Ja, jeg tænkte bare, videre hurtigt. Ja. Ja. Glem det. Ja. Og det kan jo være en god måde at komme videre på med sådan nogle oplevelser, kan man sige. Og 31 år er lang tid, kan man sige. Ikke at vi hermed skal opfordre lytterne, det håber jeg i hvert fald, at du er enig med mig, til at fortrænge alt for meget, for det kan jo også håbe sig op i sidste ende. Men hvis det er sådan en oplevelse, som man godt kan komme videre med, så kan man godt korte den af og så se at komme videre. Men det sker jo... Nogle gange, så sker det jo sådan, at hvis der nu kommer nogen op til en og siger, hey, du er en helt vild stor og kæmpe fed idiot, jeg hader bare alt, hvad du står for, for eksempel. Mm. Hvis det nu var sådan, eller du er helt vildt tynd, jeg hader alt, hvad du står for, hvis man på en eller anden måde, så er det jo ofte, så tænker man tit, hold da fast, han var godt nok en nar, ham der, eller man tænker, han er tumpet. Det er meget sjældent, at man tænker, gosh, hvor må han egentlig have det skidt indeni, ham bliver også nødt til at hjælpe. Mm. Når du nu kigger ud over, jeg tænker nu, når du nu er præst og står på præstestolen og kigger ud, så må, altså det som jo for andre kan se ud søndag efter søndag efter søndag, men du må jo stå der enormt tit og kigge ud over en forsamling af mennesker, og nu ved jeg, der kommer flere i jeres kirke end i mange andre kirker, så der må alligevel være nogen derinde, og så kigger man ligesom ud på forsamlingen noget. Kan du ligesom se på forsamlingen, hvem der har det godt og hvem der har det skidt? Ja, det synes jeg egentlig godt, jeg kan. Altså, når jeg står på prædikestolen, så har jeg jo forberedt en prædiken, som er en masse ord. Og de ord skal jo have liv. Så jeg kigger meget på folk. Fordi sammen skal vi få de her ord til at leve. Ellers er det jo bare en samling lyde og sjovt sammensatte bogstaver. Så på den måde er jeg meget, kigger jeg meget og fornemmer meget, og prøver at fange deres blik, og ser, om vi kan skabe noget sammen ud af det her. Og der synes jeg tit, jeg kan se, hvem der er med, og hvem der skal hjælpes lidt til at komme med ind i legen. Ja. Som det jo tit er, når vi skal have noget skabt. Ja. Og så kigger man jo, hvis man kan se, der er nogen, der er kede af det, eller er ramt på en eller anden måde, så kan man, så taler jeg til dem. Altså, så prøver jeg at få dem med, og siger, kom med mig, lad os sammen, lad os finde sammen. Ja. Og så bagefter, så kan jeg jo gå hen til dem og stryge dem kærligt over panden. Panden? Ja, eller kinden. Det er lidt forskelligt, alt efter, hvad de trænger til. hvad de er ramt af. Jeg vil også sige til dig, kære lytter, hvis du derude er sådan en, som aldrig nogensinde bliver ramt, eller hvis du er en, som bare er en stor skydeskive, og hele tiden bliver ramt, fra du står op til, du går i seng, så er du hjertelig velkommen til at ringe ind til os. Med dagens gæst er Mia Lund Rauer, som er præst og er rigtig sød. Og jeg hedder Tykke, eller Morten, og vi er her sådan set bare for dig. Det er derfor, vi stod op her til morgen. Ja. Det er bare for at snakke med dig, så hvis du har lyst, så kan du ringe ind 20 24 7 20 24 7. Prøv at høre, den her påske, den er jo fyldt af alle mulige dage og sådan nogle ting, man skal, altså sådan noget, så den sidste nadver og sådan noget, og man vasker fødder, og man hænger på et kors og sådan noget der. Og så kommer der den her lørdag, som umiddelbart, altså godt kan se sådan lidt uheldig ud, hvis man kan sige det på den måde. Prøv at høre, hvad gør I i kirken? Fordi alle andre, de åbner jo bare butikker og laver alt muligt i dag. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Men, jo, jeg har lagt mærke til det på vej. Ja, jamen, altså, du kan godt... Ja. Altså, fordi alle de andre dage, det er alligevel sådan lidt, du ved, man for eksempel, jeg, der hvor jeg bor, var der flade på halvt i går, og det himlen var passede. Var overskyet, og det er forståeligt nok. Ja. Jamen, i dag er jo sådan en underlig mellemdag. Det er jo sådan Herrens store hviledag, hvor han ligger nede i graven. Det er sådan dagen derpå... Og det kan man jo fejre på forskellige måder. Og der er ikke så mange kirker, der egentlig gør det, men det kommer lidt mere frem. Altså, vi laver sådan en påskeaften. Sådan en vågenat, kan man sige. Og det var altså ikke helt natten, men hvor vi ligesom markerer, at nu våger vi. For vi ved jo godt, hvad der skal ske i morgen. Jeg har jo gennemspillet det mange gange. Med opstandelsen i morgen. Ja. Men det er meget smukt at lave sådan en aften, hvor man våger sammen efter langfredag, som var en tung dag. Så det der med at lave som ingenting dagen efter, det er også lidt mærkeligt. Det må godt kunne mærkes, at det var en hård dag i går. Ja. Og det gør vi så ved at våge sammen. Synes du, butikkerne skulle være lukket i dag? Ej, jeg mangler noget mælk derhjemme, okay. Så jeg synes, det er meget rart. Det ved jeg ikke. Det må de selv lægge over. Okay, det kunne godt være, at du var sådan nummer i. Men så en vågedag, hvor man ligesom våger over den døde, hvis man kan sige sådan. Eller det, der er sket, ja. Hvor man slikker sin sår, kommer så lidt og venter på, at håbet skal indfinde sig. Ja. At få lov til at se lyset. Vente på lyset. Ja. Nu ved vi jo, det vidste man jo ikke dengang, så var de bare skidekede af det, ikke også, fordi nu er Jesus død, og hvad skal der nu ske, og skal vi bare tilbage til den gamle jødedom og romerne og sådan noget, der var ikke så mange lyspunkter på den måde, det var bare de gamle, ligesom når der kommer et nyt parti. Altså, kan du ikke, eller nu vil jeg ikke, men altså, du ved, sådan et eller andet, nu er det ikke konservativ eller venstre, eller sådan, nu kommer der et nyt parti, så tror man ligesom, hvad er det? Og de har jo sådan, og så lige pludselig går det måske væk igen. Og sådan har de jo nok haft det. De har jo ikke vidst dengang, at Jesus genopstod. Mm. Tror du det? Okay. Nej. Og det ved vi jo. Så vi kan jo på den måde slappe af. Men du må jo også, når du er præst, så må du jo også... Altså, så er der jo... så er der både nogen, som skal, med små børn, og nogen med hvide kjoler og fest og stemning, hvor med blomster i kirken og sådan noget, men der er jo også nogen, som dør. Ja. Og så er der jo nogen, som ikke står op. I hvert fald ikke dagen efter. På den måde, kan man sige. Altså, så er der jo nogen, som... Fordi vi har lige snakket i den første time om det der med, at man kan blive trist, og man kan være ked af det. Vi snakkede lidt om, hvad skulle man gøre den her lørdag, når der ikke lige var en helt speciel handling med... korsfæstelse, opstandelse eller sidste nadver eller noget. Nu har man ligesom sådan en dag, hvor som sådan set lidt er, som du siger, vågedagen, når man slikker sårene og sådan noget der. Og så kan man jo sige, at når vi nu prøver at lede efter gode grunde til ligesom at synes, at livet er ok, så er måske et af de tidspunkter i livet, hvor det kan være allersværest at synes noget er ok, det er jo, når der er nogen, der er døde. Mm. Og det må du... Det er ikke... Oplever du ikke det? Jo, ofte? Det oplever jeg også. Men tit, så taler man jo om, hvad trøst kan være, og det kan være svært at sige til folk, som sørger, at der kommer et tidspunkt, hvor det nok skal blive ok igen. Det er jo en hån mod folk, der for alvor sørger. Men nogle gange kan det være en trøst at sige til dem, at der er nogle gange en sorg, der er så stor, og et tab, der er så stort, at der ingen trøst findes. Og det synes jeg, at der er stor trøst i. Fordi så anerkender man også, at den sorg og det tab er så stort for dem. Så synes jeg, det er meget smukt, end jeg kunne sige til dem. At den her sorg bliver man nødt til at... At der findes sorg i verden, som der ingen trøst findes for. Og det lyder barskt og kynisk og alt muligt. Men... Nej, men jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig, at der er noget, at det her må man leve med. Ja. Altså det her må man, ligesom hvis man... At der er en trøst i, at der ingen trøst findes. Ja. Og så tror jeg jo på, at i det, i den erkendelse, der er der en trøst, ikke? Ja. At der er der et lys et eller andet sted. Og det kan være, at den kommer om lang tid. Det kan være, at den kun kommer glimtvis. Det kan vi jo håbe på. Men det er et eller andet sted. Det tror jeg på. Den første døde, jeg så i mit liv, det var i en indisk by. Og du jo, jeg ved, at du er halvt indisk. Det var en by, som hedder Varanasi, som har alle de der gats ned, eller trapper ned til Ganges. Og jeg flippede fuldstændig ud, og jeg synes, det var den fedeste by, jeg nogensinde har været i mit liv. Og jeg tænkte, wow, mand, hvad sker der? Og jeg kan huske, jeg ville se solopgangen, og jeg tog derhen, og så var jeg helt alene. Og så lige pludselig åbnede der sådan en dør, og så var der tusindvis af mennesker, der kom ud fra et, ikke hundredvis, men tusindvis af mennesker, der kom ud fra sådan et tempel. Og det var bare opsatte små bananblade både ud i Ganges. Og lige pludselig så tændte de også ild om sådan et lig, der var viklet ind i sådan et bandage. Og så det, der sker, når man afbrænder sådan et legeme der, det er, at så rejser det sig op på et tidspunkt, så er der et eller andet med, jeg tror, det er noget fysiologisk eller noget, så rejser livet sig lige pludselig op eller noget, og jeg tænkte selvfølgelig straks, jeg kommer jo fra Fyn, og du ved, er rimelig naiv, så jeg tænkte bare, wow, mand, han står op, eller jeg tænkte måske, der tænkte jeg lidt sådan Jesus eller sådan noget der. Men det gjorde han ikke, for han lagde sig ned igen og blev til ingenting. Ja. Altså, helt støde, helt væk. Og så, altså den måde, man ligesom taklede det der på, og man var, altså der var både gråd, men der var også ligesom sådan en eller anden forløsning i det. På en eller anden mystisk måde, så var det sådan forløsende på en eller anden måde. Noget der. Det var mit første møde, ligesom med, hvor jeg var så tæt på en, der var død. Der levede alle mine familiemedlemmer endnu og alt sådan noget. Der havde jeg ikke oplevet noget af den slags endnu i mit liv. Og men var det de pårørende, der sad rundt om, eller der stod rundt om og satte ild til, eller... Ja, det var sådan en bramin, sådan en præst dernede, tror jeg nok, der satte ilden til. Men de pårørende var der, og der var ret mange. Og det var på en eller anden måde, var det drønsørgeligt og drønforløsende. Ja. Og så sådan meget med det der med, at man brændte og forsvandt ud og sådan noget. Og så spillede de også og sang. Ja. Og jeg vil gerne spille noget indisk musik for dig, som er det smukkeste indiske musik, jeg kender. Og det bliver spillet af en, godt nok af en pakistaner, men det er jo brødre, når det kommer til stykket. En, som hedder Ali Akbar Khan, som spiller på det strenge instrument, der hedder Sarut. Og han er ud fra sådan en musikerfamilie. Okay, ja. Som i 11 generationer, tror jeg da, har lært, de lærer hinanden, altså far lærer søn, ja, eller nevø, ja, eller lillebror noget. Og så synger han sammen med en af de største Bollywood-stjerner, hen, okay, som hedder Asha Bosla, som har sunget, altså hun har sunget, prøv at høre, Michael Jackson går hjem om vug, altså i forhold til hende i Indien, hun er en gigastjerne, ja, altså hun er helt fantastisk. Og de har lavet et nummer sammen, som hedder Tarana in Adana, og det skal vi bare lige chille over nu, ja, her. Ja, lad os høre det. Ali Akbar Khan og Asha Bosla med Tarana in Adana. Og du lytter, selvom du måske ikke tror det, til Radio 24/7. Det er påske lørdag, og programmet hedder Det er påske, og alting er faktisk OK. Jeg hedder Morten Lindberg, og jeg skal være sammen med dig i hvert fald 28 minutter endnu. Og det skal jeg også i morgen og i overmorgen, hvor vi også sender det her program mellem kl. 8 og kl. 10. Du kan ringe ind til programmet på telefonnummer 20 24 7, og snakke ikke bare med mig, men en, som er en lille smule federe end mig, nemlig med dagens gæst, som er sognepræst Mia Lund Rage. Og endnu en gang, tak fordi du vil være her, Mia. Selv tak, mor. Ja. Vi har lige snakket om begravelser, vi har snakket om død og sådan noget, og er der egentlig noget smukt? Altså nu har jeg jo oplevet en smuk begravelse i Indien, og det var derfor, jeg spillede et indisk nummer for dig, men er der noget smukt i en begravelse? Jeg synes, der er en stor, stor skønhed i begravelsen. Jeg synes, det er en rigtig vigtig gudstjeneste, hvis man kan sige det. Det at sige farvel, det er smukt. Og jeg oplever, at folk har så meget på hjerte, når de skal sige farvel til deres kære. Jeg oplever stor generøsitet, og det er en meget smuk begivenhed, synes jeg. Jeg holder virkelig meget af begravelserne, selvom det lyder makabert. men Mia, du har sådan lidt, altså også i musikvalg, der er sådan lidt dyster der, og Nina Hagen og sådan. Nej, men det skal du prøve at høre, det er super dejligt, mand. Det er fint. Så det er okay, at det lyder makabert, og man kan vel også sige, at altså, hvis man lige sådan hurtigt skulle sige forskellen på en bryllup og en begravelse, det er vel, altså, Altså bryllup, der er folk vel helt op at køre på en eller anden... Folk er selvfølgelig meget op at køre, og det er stor glæde, og det er dejligt også at kunne dele den glæde med dem. Men, men det er som om, at begravelserne og de samtaler, man har med folk, de bliver lidt dybere, og de bliver lidt... Der kommer perspektiv på en helt anden måde, som jeg sætter stor pris på. Skønhed. Jeg synes, der er stor, stor skønhed i det. Og det kan der også være et bryllup, hvor man snakker om bordkort og borddækning og fine kjoler og noget kærlighed. Men det er som om, det samler sig det hele. Alle aspekter. Der har været liv, og der har været død. Til begravelserne. Det samler sig. Det er smukt. Mia, hvis du nu skulle give vores lyttere to grunde til, at livet rent faktisk er ok. Jamen, jeg synes jo, du havde nogle fantastiske bud i går, Morten. Jeg var helt tosset med dit... jeg kan ikke huske, om var det nummer 17 eller sådan noget? Grænsehandel. Grænsehandel, lige præcis. Det synes jeg faktisk... og det er selvfølgelig, fordi jeg selv lige har været dernede for første gang og oplevet seriøs grænsehandel. Jamen, jeg var i Løgum Kloster, og så tog jeg over grænsen lige der. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Flækgård eller sådan noget. Flækgård. Ja. Okay. Det var en stor oplevelse. Så blev jeg simpelthen beriget på alle måder. Se farvestrålende indpakningsemballager. Ja. I hidtil usete størrelser og farver. Ja. Det var fint. Og jeg fyldte godt op i kurven, og blev mødt af en utrolig venlig ekspeditrice. Og det var jo billigt, altså. Og det bragte så stor lykke, da jeg kom hjem. Det var okay, en stor oplevelse. Så en grund det fra synes dagens jeg faktisk... gæst? Ja. Præsten Mia Lund Rav, det er altså, at man skal grænsehandle. det synes jeg er meget... Jeg havde ikke set den komme som en grund for dig. Er der andre grunde? Bare en eneste grund mere, presset ud af dig. Jeg altså, synes, vi kan jo glæde os over i morgen. Vi kan glæde os over i morgen? Ja. Altså, begrebet i morgen, eller bare lige præcis i morgen? Ja, men begge dele faktisk... Okay. Lad os glæde os over i morgen. Til opstandelsen i morgen. Ja. Skal vi ikke gøre det? Jo, men... At håbet endnu en gang sejrer over erfaringen. Ja. Wow, det var altså flot sagt. Altså, det må du lige forklare, at håbet sejrer over erfaringen. Nå, men vi har jo ligesom alle sammen gjort os erfaringer af, at livet er benhårdt. Men i morgen, der opstår Jesus fra de døde. Håbet. Der er sådan en sten, der ruller der til siden. Det er der, ja. Og så er det, har jeg bare bemærket, at det er kvinder, som finder ham. Ja. Altså går ind og ser, gosh man, han, eller de finder vel ud af, at han ikke er der? Eller? De kommer til graven og ser, at stenen er flyttet. Ja. Er væltet. Og så... så ser de, at graven er tom og bliver ramt af stor frygt. Ja. Så sidder der en engel og siger, frygt det ikke. Det er rigtigt, det er der, han sidder henne. Ja. Ja. I hvide klæder. Ja. Han havde simpelthen ikke andet. Han havde ikke andet. At tage på den. Det kender man jo godt. Ja, det kender man godt, at man kun har hvide klæder tilbage. Men er der noget med, jeg har hørt lidt med, at fordi at det var kvinder, der ligesom fandt ud af det, så har der også været sådan noget med, om det så var sandt. Okay. Altså har du hørt det, eller det har jeg bare hørt sådan nogle teologer engang snakke om, at det tog lidt tid før, for altså, der var ikke rigtig nogen, der troede på den, fordi at det var... Fordi ja, det var kvinder, de bare, der sladrede. Og... Ja, eller de var nok bare sådan lidt op og... Ja. Jamen, det har jeg hørt om. Okay. Men det... Nej, ikke rigtigt. Okay. Så er den her altså er opstand altså er det egentlig ikke vildere, at han genopstår, end at han bliver født for eksempel? Er det ikke vildere end juleaften i jeres, altså i kirkens verden? Jo, altså? Det er den store dag. Helt sikkert. Det er kirkens store festdag, kan man sige. Og kan man mærke det på de andre, altså på sine præstekolleger og dem, der arbejder i kirken og sådan noget? Altså ligesom, at for eksempel, hvis det nu er jul, så kan man mærke det ligesom sådan på hele byen, eller hvis man handler ind i Irma eller sådan, så nu er det snart jul. Kan man mærke det? Eller er det måske, er det bare mig, der tror, at... Jo, det kan man da godt. Altså, vi planlægger jo dagen som en festdag. Det er jo en stor dag. Vi fejrer, at håbet har sejret. Det kan man jo godt komme. Nej, det kan du jo ikke i morgen. Ellers så kunne du mærke stemningen. Det er helt sikkert en feststemning af altså, kirken. Du er i præst i Brøndshøj Kirke. Brøndshøj Kirke. Men hvad tid starter I? Vi starter kl. 10. Oh, jamen, så du kan lige kaste dig ind i taxa. Må man komme for sent? Det må man gerne. Det må man gerne? Ja, det må man gerne. Okay. Er I også ok med, at man ikke kommer i kirke? Ja, selvfølgelig. Ja. Det er op til en selv. Man kan jo sagtens være et religiøst, kristen menneske, uden at sidde på kirkebænken hver søndag. Mia, du har været i... Vi startede den her samtale med, at du lige også fortæller om en oplevelse, du har haft nede i Hamburg, hvor du var taget ned for at se Nina Hagen. Og du kunne ikke rigtig forstå, at hun var blevet syg, og koncerten var aflyst, og du havde ventet 31 år på at høre hende. Mm. Og du kunne ikke forstå, hvad de sagde dernede. Og nu har du også været i det, som hedder Flækgård, som er en tysk supermarked, som ligger lige over grænsen. Og selvom du synes, at ekspedienten var venlig, så formoder jeg, at da hun sagde, det bliver 131 euros und 40 pfennig, så vidste du ikke, hvad det egentlig betød. Du gav hende måske bare din punkt og sagde, kan du ikke tage penge? Og derfor vælger jeg bare ligesom en, også for vores lytter, fordi vi er jo, har jo også et public service ansvar her på Radio 24/7, så vil jeg byde dig velkommen til Radio 24/7's egen sprogskole ekstra. Okay. Fordi at vi har faktisk en tysk udgave, og den får du nu, så nu kan du lære at snakke tysk i det løbet af de næste 4 minutter. Skal jeg sige efter, eller hvad? Nej, du skal bare tage imod min velkomst. Velkommen til Tysk Sprogskole. Willkommen. Bienvenue. Welcome. Bem-vindo. Herzlich willkommen. Alle mønter har 2 sider. I dag skal vi arbejde med den anden side. Tag blyant og blok frem, tysk på din familie og sæt dig ved et bord. Her er Radio 24/7's egen sprogskole, hvor vi skal lære at sige velkommen til Danmark på en hules masse forskellige sprog. En fremmed er blot en ven, du ikke har mødt endnu. Velkommen. Tag ved du lør. Bon venon. Dansk-tysk. Tysk-dansk. Dansk-tysk. Tysk-dansk. Velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark. Hej. Hallo. Hej. Hallo. God morgen. Guten Morgen. God morgen. Guten Morgen. God aften. Gute Abend. God aften. Gute Abend. Hvad hedder du? Wie heißt du? Hvad hedder du? Wie heißt du? Er der noget, jeg kan hjælpe dig? Nej. Jeg hedder Morten. Ich heiße Morten. Jeg hedder Morten. Ich heiße auch Morten. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Kann ich dir mit was helfen? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Kan ich dir mit was helfen? Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Willst du mit deiner Familie zu mir heute Abend kommen um zu essen? Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Willst du und mit deiner Familie zu mir heute Abend kommen um was zu essen? Vil I have kaffe eller te? Trinkt ihr Kaffee oder Tee? Må jeg spørge om noget? Hedder det ikke Møgs? Møgs? Det kan man også sige, jo. Altså, jo, Møgt, jeg gerne café og der tætrinken. Ja. Ja, det foretrækker du. Ja. Altså, ja. Nej, men jeg vil bare høre, om man kunne. Det kunne man. Man kan godt bruge et af de der modalverber. Okay. Dyrften, kønnen, myggen, myssen, sollen, volden, visen. Så bruger vi et af dem, du lige sagde der. Vi tager myggen. Vil I have kaffe eller te? Mygt jeg kaffe eller te trinken? Vil I have kaffe eller te? Mygt jeg kaffe eller te trinken? Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Bitte spille musik aus deinem Land für mich. Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Bitte spille musik aus deinem Land für mich. Vil du låne den? Willst du es leihen? Vil du låne den? Willst du es leihen? Du kan sagtens sove her. Du kannst natürlich hier schlafen. Du kan sagtens sove her. Du kannst natürlich hier schlafen. Det lyder godt for tysk. Den tager vi en gang til. Du kan sagtens sove her. Du kannst natürlich hier schlafen. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Und die andere können natürlich auch hier schlafen. Du kan... Nej, selvfølgelig... Ja, jeg var tilbage. Den tager vi igen. Du kan sagtens sove her. Du kannst natürlich hier schlafen. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Natürlich können die andere auch hier schlafen. Jeg synes, du er sød. Ich finde, dass du nett bist. Jeg synes, du er sød. Ich finde, dass du nett bist. Du kan blive her lige så lang tid, du har lyst til. Hvordan skal jeg sige det? Føler jeg for det? Du kannst natürlich hier bleiben, så lange wie du mögst. Du kan blive her lige så lang tid, du har lyst til. Du kannst natürlich hier bleiben, så lange wie du mögst. Undskyld, hvis du mærker en lidt fjendtlig stemning over for Tyskland i den ældre del af den danske befolkning. Entschuldigung, wenn du vielleicht ein bisschen feindliche Stimmung spüre unter die ältere Generationen in Deutsch, gegen den Deutschen fühlen. Gerne. Jeg må lige tage den igen. Nej, måske bare undskyld. Ja, altså, vi tager bare undskyld. Entschuldigung, Dänemark. Entschuldigung. Undskyld. Entschuldigung. Tak. Dankeschön. Tak. Dankeschön. Super. Du lytter til det påske, og alting er faktisk ok. Du har lige været i skole, du har været i sprogskole, og du har været i tysk skole. Og tak til Helle Ulebjerg for at lære os at snakke tysk. Ikke bare lære dig, kære lytter, og jeg, som hedder Morten Lindberg, og er din vært de næste 13 minutter endnu, og også i morgen og i overmorgen her på Radio 24/7 mellem kl. 8 og kl. 10, men også dagens gæst, som er sognepræst Mia Lund Rau, og som ikke snakker mere end 2-3 ord på tysk. Måske 4. Måske 4, ja. Måske 4 ord på tysk, ja. Og da Mia lige har 2 gange været i Tyskland og haft en god oplevelse og en dårlig oplevelse, så ville jeg bare lære hende noget tysk, så det var derfor. Men det var rigtig dejligt. Ja, vi havde lige sådan ekstra. Ja. I dit arbejde, så er det jo sådan, at du... der er mange, der letter deres hjerte til dig, kan jeg forestille dig. Det er en del af jobbet. Ja. Andre, de skal have sikkerhedssko på, eller have sådan en telefon, så de bare kan blive kaldt, eller tilkalde vagt, tror jeg nok, det hedder. Ja. Tilkalde vikar. Eller sådan, der er alle mulige ting, man skal, når man har sådan en fast arbejde. Og et af dine er jo, at man kan lette sit hjerte til dig. Jeg har en gang snakket med sådan en pige, som arbejdede inde hos TDC i teknisk support. Mm. Og hun var simpelthen så hårdt tynget af, ligesom, altså, der ringede folk ind, og de startede næsten alle sammen med at være helt vildt sure og brokse over noget, og nu har vi betalt for det her produkt, og nu virker routeren ikke, eller mit tastatur har ikke E, eller alle sådan nogle ting der. Og hun prøvede jo at hjælpe så bedst, som hun kunne. Jeg er godt klar, at folk ikke brokker sig til dig, men et eller andet må de jo fylde i dig, hvis man kan sige det på den måde. Når du så, jeg regner med, at du går hjem fra kirken, for man bor vel tæt på sin kirke. Man bor tæt på, jeg cykler. Når du cykler, okay, men så tænker jeg bare sådan, har du så sådan en helt cykelkurv og så sådan en flyttekasse bag på cyklen, der er fyldt op af alt det der, eller hvordan ser du selv lyset? Hvordan kan du ligesom sådan, okay, nu har vi hørt på det her, jeg er godt klar, hele dagen er jo ikke fyldt af... Nej, men det kan godt være nogle gange. Så kan der være mange samtaler på en dag. Ja. Jamen, Jeg kan måske nok være fyldt op, men jeg er ikke... Og jeg er berørt, vil jeg sige. Jeg er ikke tynget. Det er jeg simpelthen ikke. Nogle gange hører man selvfølgelig nogle heftige ting, og nogle hårde historier og sådan noget. Og jeg er ikke uberørt, vil jeg sige. Men med tiden, så lærer man selvfølgelig også ikke at lide med dem. Jeg føler stærkt med dem. Men jeg lider ikke med dem. Og det siger jeg sådan generelt, men altså selvfølgelig er der undtagelser. Ja. Så det vil sige, at du tænker, godt det må være en ordentlig person, aftensmad for den eller den person, men det er ikke dig, der vil have kløjet til den, hvis man kan se det på den måde. Nej, og jeg oplever det egentlig ikke på den måde, at jeg overtager det. Jeg vil sige, at jeg er taknemmelig egentlig for, at de deler det med mig. Det er ikke, fordi jeg kan bruge det på den måde til noget, men det beriger mig alligevel, og jeg har ikke lyst til at leve et liv, hvor jeg er uberørt af andre menneskers liv. Jeg vil gerne berøres. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår, hvad du mener. Det håber jeg også, vores lyttere gør. Og hvis I ikke forstår, hvad Mia mener, eller I forstår det helt vildt godt, måske en bedre end jeg. Og så, bedre end jeg. Så kan I ringe ind på 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7, og snakke med os. Men I kan også bare til omkring det, fordi vi har faktisk ikke nogen forventninger eller krav til jer, kan jeg lytte, som jeg startede udsendelsen med at sige, blev liggende i sengen. Der er ingen grund til at stå op i dag. Nej. Det er helt enig. Det er der faktisk ikke. Og den eneste grund til, at vi stod op, Mia, det er vel egentlig bare for at snakke sammen og med lytteren, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Helt enig. Når du nu er halvt indisk, hvorfor er du så ikke blevet brahmin? Hvorfor er altså at ringe med sådan en klokke og putter sådan noget hvid aske i mit hoved? Please, Mia. Hvorfor fanden gør du ikke det? Når det klarer du da fint det selv. Ja, det er rigtigt. Det klarer jeg fint selv. Jamen, jeg er jo født og opvokset her i Danmark, så kristendommen var en naturlig del af mit liv på en eller anden måde, eller min kulturkreds, hvis man kan sige det fint. Og så boede min far her og var mere dansk end en indisk. Nu kommer han faktisk fra en brahminers slægt. Okay. Så der havde været mulighed for at komme i den højeste kaste. Jamen, det er jo sådan noget, man er født ind i. Ja. Men det havde der jo været. Men det er jo sådan en præsteslægt. Ja. Ja, men nu er der ikke nogen i min fars familie i Indien, som er præster. Okay, så, okay. Okay. Men har du oplevet, du har ikke oplevet noget, altså så du er her, du er født her, og han var dansk, og sådan, så du har ikke oplevet en anden konflikt imellem at... Nej, det har jeg faktisk slet ikke. Altså jeg har jo været der i Indien, og jeg har prøvet at se, om jeg ikke kunne mærke lidt af det indiske, jeg havde i mig. Ja. Og det var rigtig skuffende, for det kunne jeg simpelthen ikke. Du ville gerne. Jeg ville helt vildt gerne. Ja. Og jeg havde Indien de første mange gange, jeg var der. Jeg synes, det var forfærdeligt. Okay. Men hvad var forfærdeligt, synes du? Jeg kunne ikke være i det. Det var så kaotisk og tosset. Altså, det var simpelthen tosset. Okay. Men nu kan du da meget godt lide det. Men nu elsker jeg det. Ja. Jeg skulle bare lære det. Jeg skulle lære at sætte pris på det kaos og den ro, som jeg måske bare ikke havde dengang. Den nyder jeg stort. Det er det med, at man tager afsted om morgenen, og så sidder der en hel masse inder og bare glor. Og når man så kører hjem om aftenen, så sidder de der stadigvæk og glor. Det er da vidunderligt. Ja, det er meget fedt. Også at der er nogen, der tager sig tid til at glo. Det er der meget. Der er næsten ikke nogen, der har tid til i Danmark at glo. Og det vil jeg helt vildt gerne lære. Ja. Har du været der om morgenen? Jeg har været i Indien rigtig mange gange, og det som jeg... Altså, synes var allermest fantastisk, det var... Eller, der er mange fantastiske ting. Jeg synes, altså, hun er som en mor for mig. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Jeg føler virkelig, at jeg kommer hjem, og jeg er alligevel født i noget, der hedder Dalum. på Fyn, ikke også? Som er meget lidt indisk, kan jeg lige så godt sige med sammen. Der er noget, der hedder Odense Å, men den minder på ingen måde om Ganges. Så når jeg kommer til Indien, så føler jeg virkelig, at jeg kommer hjem. Det kan jeg lige så godt sige. Der er sådan noget, ja. Vores verdens vugge. Verdens vugge, sådan har jeg det. Jamen, jeg er også helt tås med verden. Og det, som jeg flippede allerførste år, det var netop det der med, at man triger ud af toget, og der er en million mennesker. Ja. Og man tænker, hold kæft, det virvar, der sker simpelthen så meget. Så går du hen og snakker med, og så hver eneste menneske har en gigaro omkring sig. Og helt roligt og stille midt i det der kæmpe virvar. Det synes jeg er helt fantastisk. Ja, men det synes jeg. Indien, de kan noget. Altså, man kan lære rigtig meget madlavningsmæssigt, men også, hvordan man kan være som menneske. Og måske kan vi spørge vores næste gæst, om han har været i Indien, fordi det, vi har en lytter igennem, der hedder Rune. Hej, Rune. Hej, Morten. Hej, har du været i Indien? Det har jeg ikke, nej. Nej. Og Rune, har du en grund til, at livet faktisk er ok? Jamen, den udsprang lidt af noget, som en af de her gode grunde, du nævnte i går. Ja. En af dine, var det 19, tror jeg? Ja. Jeg kan ikke huske, hvad nummer det var. Men det var den her med at sidde en for mange i en bil. Hvad hedder det? Og det gav mig bare... Jeg kom til at tænke på en masse gode oplevelser, jeg har haft med at sidde... Jeg tror, vi var måske endda to eller tre for meget i en bil. Åh, det lyder fordi godt. At, jeg har spillet fodbold i mange år. Ja. Og når vi kørte til udebanekampe der som ungdomsspillere, der var det jo bare i private biler. Og der var altid en eller anden, der ikke havde bil med alligevel, eller den var gået i stykker, eller for lidt biler. Så vi var ret mange i de der biler. Men det var som om, det gav sådan en eller anden... Det gav sådan en god stemning, at nu er vi på vej til kamp og klar til... Vi vandt tit, når vi var for mange. Men ved du hvad, Rune? Det er nemlig fantastisk, og jeg har selv lagt mærke til det, fordi hvis du har lagt mærke til det, så er det jo sådan... Altså, jeg har valgt at rejse rigtig meget, i stedet for at have rigtig meget. Så derfor så er jeg tit ude i verden, så har jeg lagt mærke til, at når man kører i Danmark, så er det altid sådan noget børn og sikkerhedsseler og den bedste autostol. Og så flyver man i 8 timer, og så sidder man på taget af en bus i Cambodja eller noget, og er fuldstændig ligeglad. Man binder måske bare tørklæde om babyen, så hun ikke lige falder ned, i hvert fald i svingen eller noget. Der er sådan en anden form, og det er jo ikke, fordi jeg vil opfordre til, at man ikke skal være sikker i trafikken, fordi det synes jeg er en rigtig god idé, og man skal huske at tage sin sikkerhedsselv på. Men der sker bare noget, når man sidder oven på hinanden inde i en bil. Jamen, ja, det er fuldstændig enig om, og jeg har det heller ikke, bestemt heller ikke opfordret nogen til ikke at have deres børn sikre, for eksempel i bilen. Men jeg kan godt få sådan lidt klaus bare at se på sådan en familiebil med alt det der sikkerhed, som du selv snakker om. Altså, jeg har godt nok ikke været i Indien, men jeg har været i Nicaragua engang, hvor jeg skulle sidde meget, meget klemt. Jeg er sådan 1,86 høj eller sådan nogle ting. Det er højt i Nicaragua. Ja, det tror jeg. Og det vil sige, at der ikke er plads til benene. Ja. Bare sådan, hvis man skulle sidde normalt. Og det var der så slet ikke der, fordi de bare lukker de der folk, der arbejder på bussen, inklusive chaufføren, de tjener flere penge end flere mennesker, der er med på bussen. Nå ja. Det kender du sikkert godt for en tid. Det kender jeg godt, ja. Så de lukker jo bare ind til det helt urealistisk mange i den der bus. Så på tidspunkt kommer der så sådan en stor, tyk kvinde ind med sin lille baby på armen. Og hun har også en masse bagage. Så mens hun lige skal have bagagen på plads, så uden at spørge mig, sætter hun bare den der baby ned i hånden, ned i armen på mig. Den må jeg lige holde, mens hun lige kommer på plads. Og det tog altså sin tid, kan jeg. Hun var ikke helt lille. Så men jeg kender det godt, og det var godt nok ikke det, jeg kom til at tænke på først. Det var faktisk de der fodboldudbane-ture der. Jamen, det lyder fedt, og jeg er simpelthen så glad for, at der var et andet menneske i Danmark, der lige lagde mærke til den grund. Fordi det er jo ellers ikke noget, man går rundt til dagligt og tænker over. Hvad er det, der ligesom gør mit liv en lille smule federe? Eller hvad kan det gøre? Det er at være en ekstra person i en bil, hvor der ikke er plads til en vel. Det er ikke noget, men jeg er rigtig glad for, at du lagde mærke til den. Og jeg vil sige, at i Indien er der en helt anden fantastisk ting, når man ikke er særlig mange i for eksempel et offentligt transportmiddel. Det er jo sådan, at hvis man kører med toget i Danmark, hvad jeg ofte gør, så kommer man ind i en kupé, og så hvis der sidder en i venstre hjørne, så sætter man sig i det modsatte hjørne. Altså man sidder og sætter sig så langt væk fra den anden, og vil godt lige have sådan lidt privat sfære. Ja, det er sådan lidt dansk instinkt, ikke? Ja, det synes jeg på den måde, den der nordiske, ligesom en nordisk mad. og sådan noget med tranebær og en laks, eller et, hvad hedder det? Nå, altså, der er bare sådan noget ferskt over det. Sådan noget med, nu har vi fået livet, men vi vil sgu ikke rigtig tage det. Og salt fra Læsø, alle de der ting der. Der er rigtig mange ting, sådan noget lidt... ja, nordisk jazz, for ikke at nævne noget, ja. Den nordiske tone og sådan noget der. Der er bare noget med det. Men i Indien, der har jeg prøvet at sidde inde alene i en bus, som kørte i starten af Himalaya-bjergene, og så kørte den, og jeg var ligesom den eneste i rigtig lang tid, og så åbnede der sig en dør, og så kom der en meget tynd mand, selvfølgelig, synes jeg, ind ad døren, og så gik han lige ned og satte sig helt vildt tæt op ad mig. Og det synes jeg var helt fantastisk. Der var en helt bus, der var helt fyldt. Og det var fantastisk. Og ved du hvad, Rune, jeg vil sige tusind tak, fordi du ringede ind. Det var fantastisk, du lagde mærke til den besked. Jeg elsker dig. Og tusind tak, fordi du ringede ind. Jeg vil også sige tak til dagens gæst. Det var fantastisk, du har været her, Mia. Tak, tusind tak, fordi du ville komme. Og have en rigtig god våge aften, nat. Tak. Og en god genopstandelsesdag i morgen. Og også tak til dig, lytter. Vi ses igen i morgen. Tidlig kl. 8. Det er påske, og alting er faktisk okay.